Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o Allah birdir. Allah Samet'tir. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir.